ngai kolela te. Kalangai kala, bayinangai yo, mobali abuyanga kala na koyeba kate o. Likambola sala eleki lelo mbula zomio, mobali akangelangai kanda na motema. Tokoli atokomela tana sengi pardon, yena motema boya kolimbisa ngai. Ayeko boya ngai setango na lingi ye mingi o. Ainga na nyo kwa miyo yo, oh mama, oh yo yo. Mobali atikinga bolingo na lole mwe, oh ye yeah, ye. Yeah. Vivale pesinga ipanso ya bomwana o, oh yo yo. Mobali atabinga ikago na bambanda e, oh mama. Je moyen pas comprendre o. Oh yo yo, ay je muri kando eh. Mama oh, mobali atikinga ibolingo na lole mwe ima. Oh mama, libale pesinga ipanso ya bomwana boye oh. Oh mama, mobali atabinga ikado na bambanda eh. Oh mama. Moi je m'en ai pas comprendre. Oh yo yeah, yo yeah. Moi je mourir cadeau eh. Si ça c'est pas fini solo y'a que solo la commune en gaie s'il y est. Oh mama banana ganga du métier. Oh yo yeah, yo yeah. A te paie c'est l'isozo eh. Et paie bébé Combo Nangai, et si le cosila, c'est Pauline Soupoué. Oh, oh yeah, yeah. Moi je mourir cadeau. Yeah, yeah. Ima, ima, yeah, yeah. Ima, ima, yeah, la mouille. Oh, oh yo, yeah, yo. Yeah. Mobaya, kabinda, et kadona, bambanda, eh. Oh mama, il fallait que si la Oh mama, na belela mama.